Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Eraytellezî yükezzibü biddîn fezâlikellezî yedû'ul yetîm ayetleri üzerinde durmaya ve bu husustaki ilahi hükümleri izaha devam ediyoruz. Bu mübarek ayetlerde Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Habibim, Resulüm, dini İslam'ı tekzip eden, lüzumsuz gören Ebu Cehil ismindeki kafiri ve ona benzeyen kıyamete kadar onun yolunda ve o zihniyette gelecek olan Ebu Cehilleri gördün mü? Buyurmakla bu gibi insanlara, bu gibi zihniyetteki kimselere karşı dikkat edilmesini işaret ediyor. İslam dinini geçersiz kabul etmek zihniyeti, Allah'ın hükümlerini lüzumsuz görmek zihniyeti, yeryüzünde Allah'ın hükümlerini geçersiz, lüzumsuz ve değersiz telakki eden zihniyetlere karşı Hazreti Muhammedül Emin Aleyhissalatu Vesselam'ı Rabbül Alemin ikaz ediyor. Dolayısıyla onun şahsında ümmet-i Muhammed'i ikaz ediyor. Ona inananları ikaz ediyor. Ve bu hususta mücadele edilmesini ikaz ediyor. Resulullah Ebu Cehil'e karşı mücadele etmedi mi? Etti. Bugün Ebu Cehil zihniyetinde kimseler yok mu? Var. Yine bugün Hazreti Habibullah'a ümmet olan yok mu? Var. Öyleyse tıpkı onun gibi Ebu Cehil zihniyeti taşıyanlara karşı ümmet-i Muhammed'in dikkatli ve uyanık olması, onlara karşı mücadele etmesi icap eder. Mücadele etmesi icap eder. Ve bu hususta kendisini vazifeli bilir. Dinine sahip çıkar. İmanına sahip çıkar. Ve kendi uhdesine düşen bütün vazifeleri yapmak için elinden geleni, dilinden geleni, gücünün yettiğini, malının mülkünün kafi geldiği kadarını bizzat yerine getirmeye çalışır. Şimdi İslam dinini bugün geçersiz telakki eden zihniyetler üzerinde kısaca duralım ve vazifemizin ne olduğunu görmeye çalışalım. Eraytellezî yükezzibü biddini, dini tekzip etmek, dini İslam'ı geçersiz kabul etmek, değersiz kabul etmek nedir? Nasıl olur bugün? Bugün efendiler bir takım politikacıların ağzından işitirsiniz. Bir takım gazetecilerin yazdıkları ve çizdikleriyle görürsünüz. Ve bir takım okumuş zannedilen diplomalı cahillerin konuşmalarında bizzat duyarsınız. Bir kelime var. Çağ dışı kelimesi. Çağ dışı diye bir kelime kullanıyorlar. Allah'a yemin ederim ki bu çağ dışı kelimesini Allah'ın dini için, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam için ve dini İslam için kullanıyorlar. Ne gibi? Mesela siz beş vakit namazınızı kılan bir insan olarak hanımınızın başını ve tepeden tırnağa bütün vücudunu örten bir kimse olarak ve bu zihniyeti takip eden bir mümin olarak eğer bu görüşünüzü, bu konuşmanızı, bu imanınızı, bu kanaatinizi açığa vurduğunuz zaman kadınlarla erkeklerin plajda, denizde beraber yıkanması haramdır. Böyle bir şey asla kabul edilemez dediğiniz zaman, içki içilen bir lokantada katiyen yemek yemediğiniz zaman, içki satılan bir dükkandan leblebi bile satın almadığınız zaman, çıplak kadın resimleriyle dopdolu olan gazetelere para verip okumadığınız zaman ve tek kelimeyle Allah'ın haram ettiklerinden sakındığınız zaman ve Allah'ın emrettiklerini yaptığınız zaman sizin bu cemiyet içinde sıfatınız çağ dışı adam oluyor. Çağ dışı adam. Yani sizi çağın dışına itiyorlar. Sizin bu kanaatiniz, sizin bu zihniyetiniz, bu inancınız, bu imanınız onlara göre çağ dışı oluyor. Ne demek çağ dışı? İçinde yaşadığımız çağın dışında kalıyorsunuz. Bizzat yaşadığımız çağa Allah'ın hükmetmediğini, Allah'ın karışmamasını ve asrımızla, devrimizle Allah'ın bir ilgisi olmadığını anlatmak istiyorlar. Çağ dışı kelimesine çok dikkat etmek zorundayız. Çok hileli, çok tehlikeli bir kelimeyi gayet ustalıkla kullanmak suretiyle Allah'ın dinini tekzip ediyorlar. İslam dini geçersiz bir dindir demiyor da, Allah'ın dini geçersiz, lüzumsuz demiyor da, Allah'ın hükümlerini çağ dışı kabul ediyor. Çağ dışı kabul ediyor. Dolayısıyla Allah içinde bulunduğumuz çağa, içinde yaşadığımız asra karışmasın. Allah hiçbir şey hüküm koymasın ve bizimle Allah uğraşmasın diyorlar. Allah'ın hükmünü lüzumsuz kabul ediyorlar. Çağ dışı zihniyet, çağ dışı kafa, çağ dışı diye bu kelimelerle Allah'ın dinini lüzumsuz gören zihniyet ortaya koyuyorlar. Ve yetişen nesil de aynen böyle yetişiyor. Ve dini İslam'ı katiyen pratikte, hayatta lüzumu olmayan, geçerli olmayan bir takım kanunlar maddesi olarak telakki ediyorlar. Zaman zaman çok ibretli olduğu için misal veriyorum. Müftülükte oturuyorduk arkadaşlarla, bir hayli zaman oluyor. İçeriye bir mesele sormak için orta yaşlı bir kadınla çıplak bir kız geldiler. Bir köşeye oturdular. Kadıncağız, o orta yaşlı kadın oldukça üzüntülüydü. Canı sıkıntılıydı. Son derece mahzun idi. Buyurun, sormak istediğiniz bir şey mi var dediğimiz zaman, evet evladım dedi. Evet müftefendi, sormak istediğim bir şey var. Utana utana, çekine çekine sormaya geldim ve bu hususta beraberimde getirdiğim kızı ikna etmeniz için getirdim dedi. Nedir mesele dedik? Dedi ki, bu kız benim öz kızımdır dedi. Üniversitede kimya fakültesinde kız tabii çıplak. Son derece edepten, hayadan, iffetten mahrum. Kaldırımlarda yetişmiş bir hal içinde. Bu benim kızımdır dedi. Ancak dedi, şimdi bir teşebbüse geçti, bir harekete, bir işe koyuldu. O da dedi, bizzat benim kardeşim, kızımın da dayısı olan bir delikanlıyla, aynı fakültede beraberce okuyan öz kardeşimle, yani kendi dayısıyla evlenmek istiyor dedi. Kendi dayısıyla evlenmek istiyor dedi. Benim kardeşim dedi. Bunun olamayacağını biliyorum dedi. Haram olduğunu biliyorum. Hiç böyle bir hadisenin vuku bulmadığını da biliyorum. Ama tutturmuş ben dayımla evleneceğim, beraberce bir hayat kuracağım diye günlerdir çırpınıyor dedi. Lütfen dedi, bu kızıma anlatınız, bunun böyle olamayacağını Ve bu hususta asla ve kat'a ilahi hükmün zorlanamayacağını söyleyiniz, onu Allah aşkına ikna ediniz dedi. Biz de dilimizin döndüğü kadar ayetlerle, hadislerle, akli, mantıki, beşeri, insani ve İslami delillerle birkaç saat durmadan anlattık. Tıbbi sebepleri de var bunun. Yakın akraba ile evlenen çocukların %99'u geri zekalı oluyor, sağır oluyor, topal oluyor, felçli oluyor, sakat oluyor. Ama birincide olmazsa ikincide, ikincide olmazsa üçüncide mutlaka yakın akraba ile vuku bulan evliliklerde hiç kimse bugüne kadar iflah olmamıştır, sakatsız kurtulamamıştır dedik. Resulullah zaten yakın akraba ile evlenmeyi hoş görmüyor, tavsiye etmiyor, mekruh görüyor. Hani amca kızıyla, dayı kızıyla vesaireyle her ne kadar evlenmesi caiz ise de mekruh, çirkin görmüş, tavsiye etmemiş ya. Ama dayı ile evlenmek büsbütün haram. 4 mezhepte haram. Anlattık hükümleri. Tıbbi yönden, ilmi yönden, şer'i yönden ne taraftan mümkünse anlattık. Öyle sessizce dinlediler. Sonunda başını kaldırdı bu kimya fakültesine devam eden kız. Üniversite mensubu bir kız. Efendim dedi, anlattıklarınızı dinledim. Hep dedi Allah'tan bahsettiniz. Allah'ın haram ettiğini söylediniz. Ama ben şunu anlayamıyorum dedi. Allah'ın bizim bu zevkimizle ne alakası var dedi. Niye karışıyor Allah bizim bu zevkimize dedi. Allah dedi, Allah olsun. Allah'ın Allah olmasına bir şey demiyorum. Ama bizim işimize karışmasın dedi. Yani bu hususta Allah'ın koyduğu hükmü kabul etmiyor. Allah diye bir şey olsun diyor. Allah diye bir şey bulunsun. Ama dünyaya, zevkimize, keyfimize, hayatımıza kanun koymasın bu Allah diyor. Kanunu biz koyalım diyor. Biz bildiğimiz gibi yaşayalım diyor. Ve Allah'ın dinini, Allah'ın hükümlerini geçersiz kabul ediyor. Ve bir türlü ikna etmek mümkün olmadı. Bizimle uğraşan, benim zevklerime, benim eğlenceme, benim hayatıma bu derece karışan, bu derece hükümler koymak isteyen bir Allah'ı kabul etmiyorum dedi. Ve çıktı gitti. İşte erayitellezi yükezzibi biddin. Allah'ın dinini tekzip eden, Allah'ın hükümlerini kabul etmeyen, işte Ebu Cehil'in zihniyeti bugün üniversitede yaşayıp duruyor. Üniversitede yaşayan zihniyet tamamen Allah'ın dinini geçersiz kabul eden kafir zihniyettir. Ebu Cehil zihniyetidir. Yetişen nesil böyle yetişiyor. İmansız yetişiyor. Ahirete inanmıyor. Hayatının hesabını vereceğine inanmıyor. Öldükten sonra dirileceğine inanmıyor. Böylece öldükten sonra dirilmeye inanmayan, ahirete inanmayan, bir gün tekrar dirilip hayatta ne yapmışsam onların hesabını vereceğim şeklinde eğer iman etmiyorsa bu nesli durduramazsınız. Allah'a ve ahirete inanmayan bir memura rüşvet alma diyemezsiniz. Ne diye rüşvet almasın memur? Eğer ahirete inanmıyorsa, eğer yevmi hesaba, yevmi mahşere, yevmi mizana, Allah'ın hesaba çekeceğine inanmıyorsa bir memur niçin rüşvet almasın efendiler? Bal gibi rüşvet alması lazım bu herifin. İnanmıyor ahirete ki. Kimsenin görmediği yerde niçin zina etmesin bu adam? Günahtan korkmuyor, cennet yok diyor, cehennem yok diyor, Allah ne karışır diyor, ahiret yok diyor. Böyle bir adamın zina etmesine kim mani olabilir? Böyle bir adamın adam öldürmesine kim mani olabilir? Zalim olmasına kim mani olabilir? Rüşvet almasına kim mani olabilir? Haramlara gömülmesine kim mani olabilir? Demek ki Allah'ın dinini geçersiz kabul etmekle başlıyor bütün anarşizm ve komünizmin kaynakları. Bugün nesli ıslah etmek isteyenler, memlekete huzur, ve sulhu, barışı getirmek isteyenler evvela temelde Allah'ın dinine inanmak zorundadırlar ve ilk mektepten üniversiteye kadar Allah'ın dinini anlatan din derslerini mutlaka koymak zorundadırlar. Yoksa gülünç kalır. Hani şimdi mekteplerde, ilkokullarda hepiniz biliyorsunuz, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım filan diyorlar. Ama doğruyum, senelerden beri doğruyum, Türk'üm, çalışkanım dedikleri halde doğru olan tek bir insana rastlayamazsınız. Doğruyum demekle doğruluk olmaz ki. Neye göre doğru olacaksın? Bir ölçüsü olması lazım bunun. Cennete, cehenneme inanmıyorsa, ahirete inanmıyorsa niçin doğru olsun? Hiç de doğru olmaması lazım bu adam. Doğruluğun bir ölçüsü olması lazım. İnsan doğru olursa sonu cennettir. Doğruluktan ayrılırsa sonu cehennemdir. Hayatta doğruluktan ayrılırsa hayatın hesabını mahşerde verecektir diye inanmıyorsa, bu iman aşılanmamışsa niçin doğru olsun? Bulduğunu yiyecektir, bulduğunu içecektir, zevk-ü sefasını sürecektir, anayı babayı saymayacaktır, devleti milleti kabul etmeyecektir ve bütün ömrünü eğlenceye verecektir ve ahirete inanmadığı için, hesapla kitapla ilgisi olmadığı için ne doğruluktan ne dürüstlükten tek bir nasip alamayacak. Doğruyum, çalışkanım dedirttiğiniz zaman çocuklara doğruluğun ölçüsünü koyacaksınız. Bu ölçü Allah'ın ölçüsü. Doğruluğun ölçüsü, adaletin ölçüsü, insanlığın ölçüsü, İslamlığın ölçüsünü bizzat koyan Hazreti Allah'tır. Eğer Allah bir ölçü koymamışsa hiç kimse kendi kafasından bir doğruluk koyamaz. İşte Allah'ın dinini geçersiz kabul etmek, Allah'ın koyduğu ölçüleri lüzumsuz ve geçersiz kabul etmekle başlıyor. Bugünkü neslimiz bu suretle meydana geldi. Evvelce biliyorsunuz mekteplerde emelâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diye bütün çocuklara böylece okutturulur, ondan sonra derse başlanır. Allah'a iman ettim, onun meleklerine, onun peygamberlerine, onun kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna iman ettim diye bütün talebe bunu böylece söylerdi. Ondan sonra mektepte derse başlardı. O zaman bunun bir manası olurdu. Temelde Allah olduğu için, ahiret olduğu için, hesap gününe iman ettiği için onları zapt-ı rapt altına alabilirdiniz. Bir disiplin, bir itaat, bir şuur, bir edep ve haya görebilirdiniz. Ama şimdi bunların hiçbirisi olmadan Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yalan bunlar. Hepsi yalan bunlar. Allah'a inanmayan bir adamın doğru olmasına lüzum yok. Ahirete inanmayan bir adamın dürüst olmasına hiç lüzum yok. Ne diye dürüst olsun? Ne diye doğru olsun bu adam? Onu doğruluğa sevk eden bir ölçü vermediniz ki. Onu dürüst olmaya sevk eden bir ölçü vermediniz ki. Niçin dürüst olsun? Niçin anaya babaya saygı göstersin? İnanmıyor ki Allah'a bu adam. Müslüm kaynağı Allah'a imandır. Bir misal daha arz edeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh zaman zaman bildiğiniz gibi İslam devlet başkanı olarak Medine-i Münevvere'de mahalleleri teftişe çıkardı. Çarşıyı, pazarı dolaşır, haksızlığı ve çeşitli insan muamelelerini bizzat teftiş ederdi. Gece olunca da gece yarılarına kadar mahallelerde devriye gibi dolaşır, ağlayan, inleyen, üzülen, her türlü sıkıntılarını, gecenin karanlığında ıstırabını yaşayan insanlar var mı yok mu diye teftiş ederdi. Teftiş ederdi. İşte bu türlü teftişlerinden birisinde yanında oğlu Asım olmak suretiyle Hazreti Ömer gece karanlığında elinde bir fener ile kapı kapı dolaştı ve Medine'nin bütün mahallelerini teftiş etti. Herkes huzur içindeydi. Herkes mesut ve asude bir hayat içindeydi. Ses soluk yoktu. Emniyet içindeydi bütün insanlar. Şehrin murakabesi, teftişi bittikten sonra Medine-i Münevvere'nin dışına çıktılar. Artık ev filan yok, şehrin dışı. Biraz ileride perişan bir çadır gördüler. Çadır. Gayet fakir bir çadır. Bir köşede kurulmuş. Çadırın içinde zayıf bir mum ışığı yanıyor. Hazreti Ömer oğlu Asım ile beraber yaklaştılar, çadırın yanına geldiler. Neyin nesi bu çadır? Kim burada kalıyor? Kimler oturuyor diye merakla yanına geldikleri zaman orada biraz durakladılar. İçeriden konuşmalar geliyordu. Konuşmalar, böyle sesli sesli konuşanlar vardı. Biraz dikkatle dinlediler. Yaşlı bir kadın şöyle söylüyordu. Yaşlı bir kadın. Diyordu ki, kızım bugün sütümüz az. Şuradan bir miktar suyu sütün içine katalım da sütümüz çoğalsın, eksiğimiz tamamlansın diyor. Ve bir kıza sütün içine su katmasını emrediyor. Durmadan bunu söylüyor. Kız da kabul etmiyordu. Diyordu ki, anne her ne kadar sütümüz az ise de bunu çok yapmak için içine su katmak haramdır. Bu bir hiledir. Bu bir sahtekarlıktır. Bu bir aldatmadır. Sütün içine suyu katamayız diyordu. Kadın ısrar ediyordu. Kızım ne olacak? Kat bakalım, çoğalsın, artsın diyordu. Ve kız kabul etmiyordu. Diyordu ki, Allah sütü süt olarak yaratmıştır. Suyu da su olarak yaratmıştır. Nasıl olur da aynı cinsten olmayan iki şeyi birbirine katarız da süt diye satarız? Bu Allah'ı inkar etmektir diyor. Allah suyu su olarak yaratmıştır, sütü süt olarak yaratmıştır. Sütün içine suyu kattınız mı, suyu süt kabul etmiş olacaksınız ki ayrı cinsten olan şeyleri aynı cins göstermek Allah'ı inkar etmektir diyor. Allah'ın yaratma gücünü inkar etmektir. Allah'ın halik olduğunu inkar etmektir. Allah'ın rezzak olduğunu inkar etmektir. Sen sütün içine suyu katar da hepsi aynı süt diye nasıl satarsın? Allah'ı kimse aldatamaz diyordu. Ve kız kabul etmiyordu bu iddiayı. Nihayet kadın hala anlayamamıştı. Kızın kabul etmeyişini ve direnişini anlayamamıştı. Ve şöyle diyordu. Kızım, gecenin bu saatinde kim görecek, kim duyacak? Hazreti Ömer'den mi korkuyorsun? Halife kim bilir nerede yatıyor demişti. Nerede yatıyor, nerede uyuyor? Bizi kim nereden görecek? Şurada kim var kızım? Hadi bakayım. Sütün içine suyunu kat diyordu. Kız Allah'a imanını bütün zerratına teşmil etmiş bulunan bu kız birdenbire kükreyerek anne anne diyordu. Hazreti Ömer bizi görmeyebilir, yaptığımızı bilmeyebilir ama biz her yerde hazır ve nazır olan, semi'un alim olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi duyan bir Allah'a iman etmedik diyor. Nasıl bu hileyi yapabiliriz diyor. Allah şimdi bizi burada görmüyor mu diyordu. Allah şimdi bizi burada duymuyor mu diyordu. Allah şu yaptıklarımızı bilmiyor mu diyordu. İnnehu huve semi'ul alim. Allah işitir, Allah bilir diyordu. Nasıl biz bu hileyi ve bu haramı yapabiliriz diyor. Bu konuşmayı duyduktan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh pek memnun kaldı. Çadırın kapısını açarak içeriye girdi ve o kızı tebrik ederek oğlu Asım'a gelin olarak aldı onu. Tebrik etti onu. İşte efendiler burada görüldüğü gibi sütün içine suyu katmak olan hileyi, sahtekarlığı, hainliği ve bu husustaki haramı yapmaya mani olan orada ne bir polis vardı, ne bir jandarma, ne bir zabıta vardı. Onların elini bağlayan, o haramdan men eden, o günahı işlemeye karşı engel olan yalnız ve yalnız Allah'a olan imandı. Bu iman yoksa kimi zapt edebilirsiniz? Bu iman aşılanmamışsa mekteplerde anarşinin önüne geçeceğim diyen herkes yalan söylemektedir. Şu imanı eğer verememişseniz hanımınıza, kızınıza, her türlü çocuklarınıza şu imanı verememiş iseniz onları hiçbir kanun zapt edemeyecek. Her şeyin temeli imandır. Ve Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın hükümlerini geçerli kabul etmek. Ama çağ dışı deyince, efendim siz çağ dışı adamsınız diyor. Siz çağ dışı zihniyeti temsil ediyorsunuz diyor. Sizin bu görüşünüz çağ dışıdır diyor. Ne demek çağ dışı? Benim yaşadığım asra, benim içinde yaşadığım çağa Allah'ı karıştırmam diyor. Allah'ı kabul etmiyor yani. Bu hususta Allah'ın hüküm koymasını kabul etmiyor. Ve din-i İslam'ı tekzip ediyor. اَرَاِيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْدِينِ Bu demek. Ve Allah'ın dinini değersiz, geçersiz, lüzumsuz kabul etmek zihniyeti bugün bütün dehşetiyle yaşıyor. Bugün bütün dehşetiyle bu zihniyet yaşamaktayız. Ve mekteplerimiz bu zihniyet üzerine kurulduğu için bir tek insan bulamasın mekteplerde. Tek bir insan yoktur. Ve yetişen bu nesilden İslamiyet sorumlu değildir. Çünkü İslamiyetle bütün alakalarını kesmişlerdir. Ve yetişen nesil İslamsız, Kur'ansız ve imansız yetişmiştir. Eğer bu nesle Allah imanı aşılansaydı, eğer bu nesil Kur'an'la beraber okusaydı, eğer bu nesil Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı tanıyarak devam etseydi, bugünkü facialar ve felaketler zuhura gelemeyecekti. Sebebi budur. Bugünkü neslin yetişmesinden hiçbir Müslüman din adamını sorumlu tutamazlar. Bugünkü anarşist ve komünist nesilden İslam'ı kimse sorumlu tutamaz. Çünkü İslam aşılanmadı. Kimse Kur'an'ı sorumlu tutamaz. Kur'an verilmedi çünkü. Tamamen bunların dışında bunlara lüzumsuz ve geçersiz bir nazarla bakarak yetiştirdiler. Biz kendimize göre çocuk yetiştireceğiz dediler. Biz kendi kafamıza Avrupa'ya göre nesil yetiştireceğiz dediler. Allah'ın dininden soğuttular, Avrupa'ya kul ve köle haline getirdiler. Hep o tarafa çevirdiler. Gençliğimizi, çocuklarımızı kıbleden, Beytullah'tan, namazdan çevirdiler. Avrupa'ya, Londra'ya, Paris'e, efendim Roma'ya ve bir takım Avrupa'nın merkezlerine yönümüzü çevirmeye çalıştılar. Evvelce bir Müslüman kadın Allah'ın hükmüne göre örtünürdü. Tepeden tırnağa örtünür ve mahrem yerlerini kimseye göstermezdi. Ama bu terbiyeyi, bu İslam'ı yıktılar. Ondan sonra Avrupalı modacıların istediği şekilde kadınlarımızı dizdirmeye başladılar. Allah'ın bu usta hükmünü geçersiz kabul ettiler. Biz hükmümüzü ve emrimizi Allah'tan değil Avrupa'dan alacağız dediler. Avrupa nasıl emrederse öyle giyineceğiz. Avrupa nasıl bir model, nasıl bir moda söylerse ona göre elbise dikeceğiz dediler. Biz Kur'an'ı kabul etmiyoruz dediler. Öyleyse yetişen neslin mesulü Kur'an değildir. Yetişen neslin sorumlusu İslam değildir. İslam'ı kimse karıştırmadı ki. Onun için bu noktalara çok dikkat etmek lazım ve sorumluluğun kaynaklarını ve belaların, musibetlerin menbaalarını iyi bilmek lazım. Hiçbir devlet büyüğü, hiçbir politika erbabı, hiçbir terbiyeci, eğitimci bir araya gelip de neslimizin böyle anarşist, komünist olmasının sebebi Kur'an'dan ve İslam'dan uzak yetiştiği içindir diyen kimse çıkmıyor hala. Ve bu hakikati aşılama imkanına malik olamıyoruz. Televizyona çıkıp da üç kelime Allah'tan bahsetmeye fırsat tanımıyorlar. Radyoya çıkıp da orada 5 dakika bu meseleyi ortaya koymaya kimse bırakmıyor ve bu ustaki faaliyete mani oluyorlar. Geri tarafta milyonlarca Müslüman susmuş, sükut etmiş bekliyor. Öyle bir bekleyiş ki Allah muhafaza etsin, bir uyanma, bir dirilme, bir diriliş halinde yeni zaman, çağ dışı dendiği zaman Müslüman neme lazım diyorsa bana Allah lazım değildir demek istiyor. Neme lazım demir mi? Neme lazım sözünü araştırınız. Bana Allah, bana Allah'ın kitabı, Allah'ın peygamberi bana lazım değildir manası çıkar. Nasıl neme lazımdır diyorsun sen? Maddi meselelerde, menfaate taalluk eden meselelerde neme lazım demiyorsun da dinine sıra geldiği zaman niçin neme lazım diyorsun? Senin bir arsan olsa, arsa veya bir bahçen veya bir arazin olsa, bitişikteki komşu o arsana 1 metre tecavüz etse, baksan ki senin arsandan 1 metreyi almış, arsana tecavüz etmiş, haksız yere 1 metre senin arsandan pay almış. Allah belasını versin, Allah'tan bulsun, neme lazım demiyorsun. Derhal bir avukata gidiyorsun, mahkemeye veriyorsun, mücadele ediyorsun, gerekirse rüşvet yatırıyorsun. Aman benim arsama 1 metre tecavüz etmiş bu adam, mahkemeye vereyim de hakkımı alayım diyorsun. Neme lazım demiyorsun. Ama öbür tarafta Allah'ın dinine, kitabına, peygamberine, camiye, cemaate, Müslümanlara muazzam tecavüz var. Bana ne? Neme lazım diyorsun. Demek ki sen dinin lüzumuna inanmıyorsun. Arsaya tecavüz edene mücadele ediyorsun, onu lüzumlu görüyorsun da Allah düşmanıyla mücadele etmeyi neme lazım diyerek lüzumsuz görüyorsun, Allah'ın dinini lüzumsuz kabul ediyorsun. Bu mana çıkar. Şurayı anlayamıyoruz biz evvela. Neme lazım denir mi? Sen Allah'ın dinine nasıl insan sahip çıkar? Evvela nefsiyle, sonra çocuklarıyla mücadele etmekle başlar. Eğer şunu kat'i bir şekilde ifade edeyim, akşamdan yemek filan yendikten sonra yatsı namazına gitmek üzere Yavuz Selim Camii Şerifine gelirken bir hacı efendi yanında oğlunu veya torununu, oğlum hadi bakalım kalk seni camiye götüreyim, camide vaaz var, nasihat var, haydi bugün beraber gidelim diye o torununa ve çocuğuna bizzat söylemiyorsa, ifade etmiyorsa, elinden tutup getirmiyorsa, ona hediyeler alarak şekerler, çikolatalar almak suretiyle onu Allah'ın evine getirmeye çalışmıyorsa, bu adam Allah'ın dinini evinde tatbik etmiyor demektir. Neme lazım demiştir o. Ve sadece kendi canını, kendi nefsini camiye getirmekle kurtulacağını zannediyorsa, vallahi yanlış zannediyor. Yanlış zannediyor. Sen evden gelirken nasıl oluyor da çocuğunu veya torununu camiye getiremiyorsun? Senin hiç mi haysiyetin yok? Hiç mi sözün geçmiyor? Sen bir mevta mısın? Sen bir cenaze misin? Nasıl sözün geçmiyor senin? Niye tedbir almıyorsun? Neden camiye, cemaate neden şu mukaddes mabedin altına getirmek için kafam parçalansın, dayak ye, başın yarılsın, Allah yolunda sopa ye, ne olur mihnete katıl, çileye katlan, zahmet gör. Eshab-ı kiram Allah yolunda canlarını, kanlarını verdiler. Sen de iki kelime et ne olur. Demek ki neme lazım diyoruz biz. Ben camiye gider namazımı kılarım, cennete giderim diyor adam. Vallahi gidemezsin. Ku enfüseküm ve ehlikum nâra diyor Cenab-ı Hak. Siz nefsinizi namaz kılmakla tek başına nefsinizi cehennemden kurtaramazsınız. Hanımınız namaz kılmadıkça, çocuklarınız namaz kılmadıkça sizi cennete sokmam diyor Allah-u Teala. Açıkça haber ediyor. Biraz mücadele edelim, biraz söyleyelim, gerekirse sopa yiyelim, başımız kırılsın, hiçbir şey ifade etmez. Allah yolunda biraz deprenelim, mücadele edelim efendiler. İşte gidiyor memleket. Adım adım komünizm geldi. Allah göstermesin, istilasında muvaffak olursa Allah diyen bütün fertleri imha edecek Allah'a yemin ederim. Bütün tarih bunun ibretleriyle doludu, örnekleriyle dolu. İnsan biraz mücadeleci olmalı, biraz kavgacı olmalı. Ama sokaklara dökülün de şunu bunu yapın de. Evvela evinde namaz kılmayan hanımı varsa onunla mücadele edeceksin. Şehzade başında da aynı mevzuyu işledim pazar günü. Bu haftada kıyameti koparacağım. Evvela biz İslam'ın savaşını evimizde açmaya mecburuz. Çocuklarımız namaz kılmadıkça o evde huzurumuz olamaz bizim. Emniyetimiz olamaz bizim. Allah'a hamdolsun diyemeyiz biz. Ya Rabbi sana şükrolsun diyemeyiz biz. Kan ağlamamız lazım. Evde namaz kılmayan asidir, zalimdir. Bizim ekmeğimiz, yemeğimiz asilerin midesine gidiyor diye kan ağlamamız lazım bizim. Mücadele şuuru buradan başlar. Yoksa öyle lafla, tesbih çekmekle sabahlara kadar nafile namaz kılacaksın. Çocuğun da gidip duvarlara komünist afişler yapıştıracak. Hacı Efendi'nin oğlu gidip bilmem öyle İslamiyet olur mu? Bu suretle cennete gidilir mi efendiler? Mücadelenin bütün meşakkatine katlanmak icap eder. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Gelecek dersimize ayetin devamını arz etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik bıraktıklarımızı lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı.